बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। शांति के उद्देश्य से आप दुनिया की यात्रा करने जा रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पैदल गांव-गांव में जाने की बात से तो आपकी यात्रा को चार चांद लग गए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रस्तुत है भाग चार। यह सवाल या तो कश्मीर को लेकर या भारत के मुसलमानों को लेकर रहता था। पहली बात जो हर जगह हमें महसूस हुई वह यह कि भारत पाक संबंधों को बिगाड़ने के लिए जहां चारों ओर से प्रयत्न होते हैं, वहां उन्हें मधुर बनाने के लिए किंचित मात्र भी प्रयत्न नहीं होता। दोनों मुल्कों में ऐसे लोग देशभक्त और नेता समझे जाते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ आम जनता में दूरी का भाव पैदा करते हैं। जो बात कुछ नेताओं पर लागू होती है, वही बात कुछ अखबारों पर भी लागू होती है। फिर रेडियो जैसी एजेंसियां तो लोगों को खुले तौर पर युद्ध के लिए कटिबद्ध हो जाने की प्रेरणा देती हैं। दोनों देशों के आपसी संबंध अच्छे हों, जो समस्याएं हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित न किया जाए, इसके लिए प्रयत्न करने वाला कोई नहीं है। इसलिए भारत पाक संबंधों का यह वर्तमान वातावरण किसी अनपेक्षित तूफान से उद्वेलित न हो जाए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। पेशावर में रोटरी क्लब की सभा में लोगों ने बड़ी बेचैनी के साथ हमसे यह पूछा कि आप जैसे युवक इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? क्या हम सदा ही एक दूसरे के दुश्मन ही बने रहेंगे? क्या हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं? सभा में रोटरी क्लब के अध्यक्ष और पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य ने कहा कि जैसे आप एटमी हथियारों के खिलाफ बगावत पैदा करने के लिए मॉस्को और वॉशिंगटन जा रहे हैं, वैसे ही कुछ भारतीय युवक और कुछ पाकिस्तानी युवक मिलकर दिल्ली से रावलपिंडी और रावलपिंडी से दिल्ली की शांति यात्रा करें तो कितना अच्छा हो। इन विचारों से हमें इस बात की झलक मिलती है कि वे लोग भारत पाक संबंधों को सुधारने के लिए कितने उत्सुक हैं। हमने अपनी पदयात्रा के दौरान यह महसूस किया कि 80% समस्या भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक है। पाकिस्तान के आम लोग तो इन बातों को जानते ही नहीं कि वास्तविकता क्या है। उनके मन में एक भ्रम और गलतफहमी बैठ गई है कि भारत के मुसलमान बहुत खतरे में हैं, उन्हें कोई हक हासिल नहीं है और उनकी जान सुरक्षित नहीं है। लोग हमसे पूछते थे कि हिंदुस्तान में अमन है ना? कोई पूछता था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या स्थिति है? इन सवालों के पीछे उनकी यह भावना प्रतिबिंबित होती थी मानो हिंदुस्तान में मुसलमान बड़ी मुसीबत से गुजर कर रहे हैं। कहीं कहीं पर यदा कदा कुछ गड़बड़ होती है तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर अखबारों में छापा जाता है। इस तरह भावनाओं ही भावनाओं में वैमनस्य तथा द्वेष बढ़ता जाता है। दोनों ओर से अगर पूरा प्रयत्न किया जाए तो भावनात्मक एकता और मनोवैज्ञानिक सानिध्य कायम करने में ज़रूर सफलता मिल सकती है। सभी जगह लोग हमसे पूछते थे कि आपकी जाति क्या है, आपका मजहब क्या है, आप हिंदू हैं या मुसलमान। हमने बड़ी दृढ़ता के साथ सर्वत्र इन सवालों का एक ही जवाब दिया। हमारी जाति इंसान है, हमारा मजहब इंसानियत है। इंसानियत से बढ़कर इस दुनिया में कोई मजहब हो ही नहीं सकता। न हम हिंदू हैं न मुसलमान, सारा जहां हमारा है। हमारे इस उत्तर से बहुत बहस होती थी, लोग चकित भी होते थे और परेशान भी, पर कुल मिलाकर हमारे इस रुख का अच्छा असर पड़ता था। कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए हमें अभी एक और जंग लड़ना है। ऐसे भावुकतापूर्ण जज्बात कभी कभी पाकिस्तान की यात्रा में हमें सुनने को मिले। इससे पहले कि ऐसे जज्बात फूटें, हम अहिंसावादियों और शांतिवादियों को इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचना चाहिए तथा अमन के लिए कोई खतरा पैदा न हो इसकी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। मनुष्यों की भावनाएं अहिंसा के तथा शांति के पक्ष में हों तो फिर कोई भी बाहरी शक्ति उसे हिंसा के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम भावनाओं का निर्माण करना ही है। युद्ध मनुष्य के दिमाग से प्रारंभ होता है, इसलिए शांति की रक्षा के विचारों का निर्माण भी मनुष्य के दिमाग में ही होना चाहिए। खैबर दर्रा हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वालों के आने का ऐतिहासिक स्थल मार्ग। जिस मार्ग के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था और जिस मार्ग की भयंकरता के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, उसे आँखों से देखने का अवसर मिला तो मन में एक प्रकार की विचित्र उत्सुकता का संचार हो उठा। आँखों से देखना और वह भी पैदल चलकर। 1 जून 1962 के सायंकाल से ही जब हम पदयात्रा पर रवाना हुए, हम अपनी पदयात्रा के मार्ग के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पदयात्रा का सबसे कठिन, भयावना और दुरूह पड़ाव था खैबर दर्रे का पड़ाव। पहले दिन से ही जिस व्यक्ति ने भी खैबर दर्रे के बारे में और वहाँ के निवासी पठानों के बारे में जो कुछ बताया, वह दिल में भय पैदा करने वाला था। आखिर 622 मील और 1 माह 27 दिन चल चुकने के बाद 28 जुलाई 1962 का दिन आया। हम पेशावर से 10 मील आगे जमरूद में थे। पाकिस्तान की सरहद का यह आखिरी पड़ाव था। इसके बाद खैबर दर्रे का 25 मील का आज़ाद कबायली इलाका प्रारंभ हो जाता है। इसे गैर इलाका, ट्राइबल एरिया कहते हैं। इस इलाके में पाकिस्तान सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता। पुलिस भी वहां नहीं जा सकती। यहां कोर्ट कचहरी आदि भी नहीं है। ब्रिटिश शासन काल में भी यह क्षेत्र इसी तरह आज़ाद था। जब हम इस तरफ चलने के लिए तैयार हुए, तब यहाँ के लोगों ने हमें हर संभव तरीके से समझाने की और पैदल जाने से रोकने की कोशिश की। स्थानीय अधिकारियों ने कहा, आप दिल्ली से यहाँ तक पैदल आए हैं, यह और बात है, पर इस क्षेत्र में पैदल जाना खतरनाक है और आपको कम से कम इस 25 मील की दूरी तय करने के लिए अपना पैदल चलने का आग्रह छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पठान लोग अनपढ़ और जंगली जैसे हैं। हर एक के पास बंदूक रहती है, जान का खतरा है, उन पर हमारा कानून भी नहीं चलता इत्यादि। पर हमने अधिकारियों से निवेदन किया, खासतौर से ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, आप बिल्कुल ना डरें, हमारी जान अगर जाएगी तो उसका उत्तरदायित्व हमारा अपना है। अधिकारियों को हमने किसी तरह मनाया। उन्होंने हमें खैबर दर्रे के रास्ते से पैदल जाने की इजाज़त दे दी। हम शांति यात्रियों की रक्षा के लिए 4 बंदूकधारी सैनिक भेजे गए। 3,500 फुट ऊंची खैबर चोटियां हमें आमंत्रण दे रही थीं, मानो कहती हों कि डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ज़रूर है, पर सड़क बहुत अच्छी है। इस सड़क पर अभी पाक सरकार का अधिकार है। सड़क के दोनों तरफ 10-10 गज का क्षेत्र भी सरकार का है। सवेरे 5 बजे से शाम को 7 बजे तक पूरे 14 घंटे हमने इस 25 मील के खैबर क्षेत्र में व्यतीत किए। शाम को जब हम अफगानिस्तान की सरहद में तोरखाम आए, तब हमें लगा कि वह सारा डर जो प्रातःकाल जमरूद के अधिकारी हम में पैदा कर रहे थे, निरा काल्पनिक था। बीच बीच में पीने के पानी का प्रबंध है। जगह जगह पर खैबर खासादार फोर्स की चौकियां बनी हैं। एक नदी जो काबुल से आती है, सड़क के साथ साथ चलती है। कुछ पठानों से बातें हुई। उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ हमारे बारे में जो कुछ कहा जाता है, उससे हमारी सारी पठान जाति उपेक्षित हो गई है और हमारे मन में प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर के लोगों से नफरत पैदा हो गई है। यह सच है कि पठान वीर होता है। वह अपने कंधे पर बंदूक रखना न केवल अपनी शान समझता है, बल्कि यह उसकी सभ्यता में शामिल हो गया है। पठानों का इतिहास बहादुरी का इतिहास है। यदि किसी के साथ पठान का झगड़ा हो जाए तो फिर वह उसके प्राण लेने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। यह स्वाभिमान ही आज स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन के रूप में प्रकट हो रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के पुराने नेता सरहदी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन के नेता हैं और इसीलिए वे अभी तक जेल में बंद रहे। खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था खान साहब ने चलाई थी। इस संस्था के सदस्य पूरी तरह अहिंसा में विश्वास करते हैं। उनके कपड़े लाल होते हैं, इसलिए इस संस्था को लाल कुर्ती दल के नाम से भी पुकारा जाता है। यदि ये पठान अपनी दिलेरी और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं तो मेहमानों का स्वागत करने में, आतिथ्य करने में और उनकी सेवा करने में भी किसी तरह कम नहीं हैं। पठान के घर अतिथि होने का अर्थ है पूर्ण सुरक्षा। यदि आप किसी पठान के मेहमान हैं और उस बीच किसी से आपका झगड़ा हो गया अथवा किसी ने आपकी कोई चीज़ छीन ली तो आपका मेज़बान पठान अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी वह चीज़ आपको वापस लाकर देगा तथा आपकी हिफाजत करेगा। करीब 1 करोड़ पख्तून आज बड़ी उपेक्षित स्थिति में हैं। शिक्षा का प्रसार तो नहीं के बराबर है। पहाड़ी क्षेत्र होने से ज़मीन बहुत कम है। उनका अपना कोई राज्य नहीं, कोई सामूहिक प्रयत्न भी नहीं। उनके यहाँ न कोई विशेष उद्योग धंधे हैं, न कोई विशेष कला कारीगरी। पहले बहुत से पठान उत्तम कसीदाकार होते थे। उनकी कसीदे वाली टोपियाँ 400-500 रुपए तक में बिकती थीं। जूतों पर भी वे बहुत सुंदर नक्काशी करते थे, पर अब उस तरह का फैशन न रहने से उनका धंधा चौपट हो गया है। कुल मिलाकर साधारण पठान बहुत गरीब हालत में हैं। भले ही झगड़े फसाद के लिए और मरने मारने के लिए पठान बदनाम हो, पर हमारी तथा कथित सभ्य जाति की अपेक्षा उनमें झगड़े कम होते हैं। और सभ्य तरीके के नाम पर जिस तरह न्यायालयों में हम वकीलों के पीछे पानी की तरह पैसे बहाकर आए दिन सैकड़ों झगड़ों का गलत सही फैसला कराते हैं, वैसा यहाँ नहीं होता। यदि गांव में पंचायत को यह ज्ञात हो गया कि अमुक व्यक्ति ने गांव के अमुक व्यक्ति को बिना अपराध के सताया है तो पंचायत क्षण भर में फैसला कर देगी, उस अपराधी को दंडित भी कर देगी और वह अपराधी बिना किसी ना नुकर के पंच फैसला मंजूर भी कर लेगा। खैबर क्षेत्र का प्रसिद्ध नगर है लंडी कोतल। यह जमरूद से 20 मील आगे है और अफगान सीमा तोरखान से 5 मील पहले है। पठान लोग जो कुछ खरीद फरोख्त करते हैं उसका सबसे बड़ा केंद्र यही है। यहाँ पर हमने पठानों को बड़े बड़े जत्थों के रूप में देखा। आधा सेर आटे की एक मोटी रोटी और बिना दूध की हरी चाय से अपना पेट भरकर मस्ती से जीने वाले इन पठानों की अपनी दुनिया ही अलग है। वे जब किसी से प्रेम करते हैं तो वह भी उत्कृष्ट और अनुपम होता है। वे जब किसी से गलबहियाँ डालकर मिलते हैं तो वह दृश्य भी दर्शनीय होता है। वे जब किसी की सेवा में लीन होते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। ये शासन मुक्त लोग खूब घेरदार सलवार और ढीला लंबा झोलदार कुर्ता पहनते हैं, लंबी दाढ़ी, सिर पर टोपी और उसके ऊपर पगड़ी। बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका। लंबा चौड़ा डील डॉल, गोरा रंग, चौड़ा ललाट और ऊंचा स्वर, सब कुछ लुभावना। हमने अपने इस यात्रा में पठानों को निकट से देखा। खैबर दर्रे से गुजरने में किसी तरह का किंचित भी भय नहीं। हाँ, तोरखाम सीमा पर पाकिस्तानी अधिकारियों के व्यवहार का रूखापन खटकने वाला था, पर ये अधिकारी पठान नहीं, बाहरी लोग थे। पाकिस्तान की यात्रा में पुलिस तथा CID के अधिकारी हमारे साथ रहते थे, हमारी सुरक्षा के लिए। अक्सर ये पुलिस वाले बड़े हमदर्द और सहयोगी साबित होते थे, पर तोरखाम सीमा पर काम करने वाले पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों ने तो रात भर पनाह देने से भी इनकार कर दिया। हमने पीछे मुड़कर देखा, खैबर की चोटियां और पठानों का हंसता हुआ चेहरा, पाकिस्तान में बिताए हुए दिनों की स्मृतियां। हम आगे बढ़ गए सीमा के पार। अब चलिए अफगानिस्तान की ओर, ऊंची ऊंची चोटियों पर रहने वाले लोगों के देश की ओर। यह सड़क जो हमें दिल्ली में मिली, लाहौर, पेशावर और खैबर में से मार्ग दिखाती हुई काबुल तक जा रही है। भारत और पाकिस्तान में 58 दिन की पदयात्रा के अनुभव के बाद जब हम अफगानिस्तान में प्रवेश करने के दिन खैबर दर्रे की घाटियों से गुजर रहे थे तो मन में कई तरह के विचार उठ रहे थे। भारत पाकिस्तान की परिस्थिति से अफगानिस्तान की परिस्थिति सर्वथा भिन्न है, यह खैबर दर्रे के वातावरण से हमें ज्ञात हो रहा था। खैबर दर्रे से ही भाषा, वेशभूषा, भोजन इत्यादि की भिन्नता प्रारंभ हो गई थी। मन में लग रहा था कि हमारी वास्तविक यात्रा अफगानिस्तान से ही प्रारंभ हो रही है। जब हमने अफगान सीमा को अभिवादन किया तो सूरज डूब चुका था, हल्का सा अंधेरा छा रहा था और काबुल रेडियो फारसी गीतों की मधुर धुन बजा रहा था। पीठ पर सामान, गति में शिथिलता और चेहरे पर थकान लिए जब हम अफगान अधिकारी के पास पहुँचे तो उसने कहा, इस समय अभी तो आगे जाने के लिए कोई वाहन भी उपलब्ध नहीं होगा। अधिकारी हिंदी में बात कर रहा था। हमने बताया कि हम वाहन का उपयोग नहीं करते, 58 दिनों में 647 मील की पैदल यात्रा करके हम दिल्ली से आ रहे हैं, आगे भी पैदल ही जाना है। अधिकारी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अब तक आप पैदल आए यह ठीक है, पर यहाँ से आगे रास्ता बहुत खराब है, रेगिस्तान है, पानी का अभाव है, अतः अब बस से ही जाइए। हमने कहा कि हमें तो यह सारी कठिनाइयाँ आएंगी ही, अमेरिका तक न जाने कितने बीहड़ मार्ग तय करने हैं। काफ़ी देर तक उससे बातचीत होती रही। उसे जब हमारे शांति तथा निरस्त्रीकरण के मिशन की ओर अर्थमुक्त पदयात्रा की पूरी कहानी मालूम हुई तो अत्यंत सहानुभूति के साथ उसने हमारे उद्देश्यों का समर्थन किया और हमें अपना अतिथि बनाया। इस पठान अधिकारी ने एक साधारण मानव का रूप धरकर हमारे लिए भोजन, स्नान आदि की व्यवस्था की। आगे की कहानी भाग 5 में।